również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7 we wtorek, 2 lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. To pierwsze takie rozmowy od 6 lat w Warszawie za godzinę polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Mieszkańcy Podlasia sami patrolują przygraniczne lasy, organizują tzw. spacery po Puszczy Białowieskiej. Ochłodziło się. Dziś i jutro nad morzem maksymalnie 16-17 stopni. Odpoczynek od upałów potrwa do piątku. Kwestie unijne, współpraca dwustronna i w ramach Trójkąta Weimarskiego to główne tematy polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Rozpoczną się za godzinę w Warszawie. Do spotkania rządów Polski i Niemiec dojdzie pierwszy raz od 6 lat. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna powiedział, że poruszone zostaną także między innymi kwestie dotyczące bezpieczeństwa, rozpoczynającej się za pół roku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wydatków na obronność. Kwestia tarczy wschód, bo mieliśmy tutaj lekki kłopot. Pan premier miał właśnie z Niemcami podczas szczytu dotyczącego między innymi przyszłości Unii Europejskiej. Niewykluczone, że w czasie rozmów będzie mowa także o reparacjach. W lutym tego roku premier Donald Tusk powiedział, że w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Zaznaczył jednak, że kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Podkreślił, że to jest zawsze temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż poprzednicy będzie szukał z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami. Sylwia Białek, Polskie Radio. Politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mówią o skandalu po doniesieniach Gazety Wyborczej. Chodzi o list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry z 2019 roku, w którym lider PiSu wzywał, by kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej oburza fakt, że przez 4 lata nic w tej sprawie nie zrobiono, a politycy czuli się bezkarni. No mam nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak się stało, żeby nowa polska prokuratura, Sejm nie tylko wyciągnął z tego wnioski, ale też ukarał winnych. Zdaniem Tomasza Treli z Lewicy Jarosław Kaczyński może ponieść odpowiedzialność za nieprawidłowości. Przez 5 lat nic absolutnie nie zrobił i w moim przekonaniu, jak prokurator będzie wszystko weryfikował, sprawdzał, ja nie wiem, czy to nie dotknie też Kaczyńskiego za jakieś pomocnictwo, kierowanie czymś i tym podobne. Poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek nie ma zastrzeżeń do działania Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreśla, Jarosław Kaczyński wysyłał takie pisma zawsze, gdy pojawiały się wątpliwości pod adresem polityków Zjednoczonej Prawicy. Kierował tego typu pisma z prośbą o wyjaśnienie pewnych kwestii. Tak też było zapewne w tym przypadku. Jeżeli to jest tak, że to pismo wyciekło z akt śledztwa, no to mamy do czynienia z nieprawdopodobnym skandalem. A listy znaleźli funkcjonariusze ABW w marcu w mieszkaniu byłego wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Uważają, że państwo w sprawie nielegalnej migracji zawodzi, dlatego sami postanowili patrolować przygraniczne lasy. A w internecie na profilach Narodowa Hajnówka, Inicjatywa Ochrony Mieszkańców Pogranicza, pojawiły się posty informujące o akcji. W internecie można zobaczyć zdjęcia młodych mężczyzn, którzy podczas tak zwanych spacerów po Puszczy Białowieskiej postanowili sami kontrolować, czy na polską stronę nie przedostają się migranci i zawiadamiać służby. W ten sposób chcą też utrudnić aktywistom działanie w lesie. Jak mówi Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica, po śmierci żołnierza ugodzonego nożem przez migranta więcej ludzi nieprzychylnie odnosi się do aktywistów. Bardzo się zmieniło zachowanie w ciągu tego ostatniego miesiąca i wobec ludzi w drodze i też reakcje wobec nas, osób niosących pomoc. Czujemy też, że straciliśmy sporą liczbę takich naturalnych sojuszników. Pomysłu patrolowania lasów nie chce komentować Straż Graniczna ani miejscowe władze. Aktywiści przekonują, że w ten sposób tworzy się atmosferę przedpogromową, a lęk mieszkańców przed migrantami jest bezpodstawny. Dominika Dębska, Polskie Radio. Białystok. Premier Węgier Viktor Orban ma być dziś w Kijowie, gdzie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poinformował o tym Financial Times. Będzie to pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu na Ukrainie od agresji Rosji na pełną skalę. Dojdzie do niej dzień po objęciu przez Węgry rotacyjnego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Viktor Orban w przeszłości sprzeciwiał się inicjatywom wspólnoty mającym wspierać Ukrainę, która broni się przed rosyjską inwazją. Tygodniami blokował pakiet wsparcia dla tego kraju. W ubiegłym tygodniu Unia rozpoczęła negocjacje członkowskie z Ukrainą. Odpoczynek od upałów ma potrwać do piątku, prognozują synoptycy. W wielu regionach w ciągu dnia chłodniej o 13-14 stopni w porównaniu z ubiegłym weekendem. Temperatura znacznie obniży się na północy i w centrum, zapowiada Ilona Śmigrodzka z IMGW. Wtorek, środa będą najchłodniejszymi dniami, zwłaszcza nad morzem. Tam maksymalnie 16-17 stopni tylko w ciągu dnia. Na pozostałym obszarze kraju 22-23 to będzie maks. I noce będą też coraz chłodniejsze, bo w tygodniu spodziewamy się nawet w centrum kraju około 10-12 stopni, takie spadki temperatury. Wstępne prognozy wskazują, że kolejna fala upału nadejdzie pod koniec tygodnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 7, czas na sport. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Polski dzień na kortach tenisowych w Londynie. Swoje mecze pierwszej rundy w Wimbledonie rozegra dziś czworo polskich tenisistów. Już o 12:00 zacznie Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Mołdawianin Radu Albot. Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French na trawiaste korty w Londynie wyjdą wieczorem. Świątek zagra z Amerykanką Sofią Kenin, mówi była mistrzyni Polski w tenisie Katarzyna Strącze. Amerykanka, która była w finale Wielkiego Szlema, która potrafi grać w szczególności w pierwszych rundach. Jej końcówka kariery i na pewno potrafi wydobyć się wszystko. Będą jakieś problemy w pierwszym secie, ale powinna wygrać w dwóch setach, mimo iż nie jest to jej ulubiona nawierzchnia. Spotkanie Świątek z Kenin rozpocznie się prawdopodobnie dopiero około godziny 19:00. Jeszcze później zaczną Magda Linet i Magdalena French. Linet trafiła na rozstawioną z numerem na Ukrainkę Jelinę Świtolinę, a Magdalena French zagra z Brazylijką Beatrice Hadomaillon. To teraz piłka nożna i Copa America. Amerykanie, gospodarze, kończą swój udział w tej imprezie. To bardzo duży zawód dla kibiców kadry USA, którzy liczyli na wyjście z grupy. Przekreśliła to porażka w ostatnim meczu z Urugwajem 0-1. Grupę C, w której rywalizowali Amerykanie, z kompletem zwycięstw wygrał Urugwaj. Wściekłość amerykańskich kibiców powodowana jest m.in. tym, że drugie miejsce i awans walczyła Panama, która wydawała się być w zasięgu Stanów Zjednoczonych. Panama w ostatnim meczu grupowym pokonała Boliwię 3-1 i z 6 punktami zajęła drugie miejsce. Dopiero trzecia pozycja dla Amerykanów. Trzeba pamiętać jednak, że tylko zwycięstwo w tym momencie dawało szansę gospodarzom na pozostanie w turnieju. Oburzony ich postawą był były reprezentant USA, a obecny ekspert telewizji Fox transmitującej Copa Alexi Lalas. To, co ja chcę zobaczyć, to jest nasza kadra, która staje się lepsza, a tak się nie dzieje i to jest problem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze o historycznym zwycięstwie. Erytrejczyk Biniam Girmay wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Tym samym został też bohaterem kibiców na swoim kontynencie. Jedyny Polak w stawce, Michał Kwiatkowski, zajął 136 miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej został Ekwadorczyk Richard Carapaz. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Te słowa padły już w serwisie, ale warto je powtórzyć. Odpoczynek od upałów potrwa do piątku. I szczerze mówiąc, po ostatnich 30-stopniowych upałach i gwałtownych burzach chyba nie ma na co narzekać, że jest te kilka stopni mniej. A dziś będzie od 16 stopni Celsjusza nad morzem, przez około 20 w centrum do 23 na wschodzie kraju. Zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też tak zwane przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia, te głównie w południowej połowie kraju. Będzie przelotnie padać, a na północy i wschodzie po południu miejscami wystąpią burze. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Akcja w polu bramkowym! I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua z funkcją mycia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1149. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Drugą godzinę porannej audycji rozpoczniemy cytatem. Wakacje są po to, żeby pozwolić sobie na brak pracy. Wiem, jak to jest trudne, ale bez takiego czasu wy nie dacie rady dalej żyć, ani ludzie z wami nie wytrzymają. Szczegóły za chwilę. I Wakacje są po to, żeby pozwolić sobie na brak pracy. Wiem, jak to jest trudne, jednak potrzebny jest taki czas, by chociaż na moment przestać pracować i dać sobie odpoczynek. Tydzień, dwa, miesiąc, bo bez takiego czasu wy nie dacie rady dalej żyć, ani ludzie z wami nie wytrzymają. Tak mówi w słowie na wakacje kardynał Grzegorz Ryś. Szczerze mówiąc, nic ująć, ale może coś dodać. Czy konkretnie powinien to być tydzień, dwa czy miesiąc? To spróbujemy ustalić po 7.30. Wcześniej Studio Euro o wczorajszej mieszance nudów i szalonych emocji w Mistrzostwach Europy. Kwadrans po godzinie 7 w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Portugalio, co ty robisz? Chciało się wczoraj wykrzyczeć przed telewizorem. Krystyna, co ty robisz? Właśnie. Też można było usłyszeć. Właśnie. I to chodziło akurat o mecz. Tak, i będą tylko u nas łzy Cristiano Ronaldo. Tylko u nas, w Trójce. Były emocje, mówiłeś o nudzie, która też była. Łez nie zabrakło, pudła z karnego strzelonego, obronionego, samobuja wbitego. Działo się wczoraj na Euro. W pierwszym meczu Francja pokonała 1-0 Belgię. Pokonała, to dużo powiedziane, bo też Belgowie sami wbili sobie gola. Vertonghen stanął na linii strzału i stał się takim rykoszetem. Piłka wpadła do bramki, a że była 85. minuta, to było już pozamiatane. A mecz gigantyczny europejskiego futbolu okazał się taktyczną łamigłówką bez polotu. 90 minut zamkniemy więc w 22 sekundach. Conte pour Colomani qui va réussir à se retourner la fin de Conte. La libération. Le but. Pour l'équipe de France. Oh, ce but. Oh, für Frankreich. Les Bleus. Allez les Bleus. Ale le bleu et la libération. Proszę sobie wyobrazić, że Francuzi w czterech meczach na Euro nie strzelili żadnej bramki z akcji, wbili tylko jednego gola z karnego autorem Kylian Mbappé w masce, reszta to samobój Austriaka Webera i wczoraj Belga, a jedynego gola strzelił Francuzom Robert Lewandowski z karnego na ratę, ale wbił, wcisnął, trafił. Francuzi są beneficjentami aż 5 samobójów w historii Mistrzostw Europy. Nikt tylu prezentów w historii nie otrzymał. Szczęście sprzyja lepszym, więc oddajmy głos generałowi Le Bleu, trenerowi Didier Deschampsowi. Zrobiliśmy wszystko, by strzelić gola, atakowaliśmy i stwarzaliśmy sobie szanse. Przy tym prawdą jest, że nie mieliśmy więcej okazji niż Belgowie, ale przede wszystkim graliśmy bardzo mądrze i ostrożnie, by ograniczyć ich wolną przestrzeń, w której zawsze czują się bardzo dobrze. Nie pozwalaliśmy im na grę prostopadłą piłką, a mimo to mieli swoje 2-3 szanse. Jesteśmy też doświadczoną drużyną, potrafimy kontrolować mecze, utrzymując się przy tym przy piłce, bo zawsze lepiej jest utrzymywać się przy piłce, atakować i zmuszać rywali do obrony. Ale jestem niezwykle dumny z drużyny i z tego, że jesteśmy znowu w ćwierćfinale wielkiego turnieju. Ala, brawo. W Belgii smutek i rozgoryczenie, czerwone diabły wracają do domu. Belgia wyjeżdża z podniesioną głową, ale szkoda, że tak późno w tym turnieju, skomentował prowadzący wiadomości w telewizji RTBF. Belgowie walczyli do końca, ale w całym Euro zawiedli. I jak napisał komentator The Standard, mimo honorowego odpadnięcia, trener Tedesco może się spodziewać krytycznej oceny. Czerwone diabły bardzo się starały, ale w 85. minucie coś pękło, Belgom zabrakło precyzji. Podsumowuje mecz dziennik Le Soir. A La Libre Belgique nieco inaczej stawia akcenty. Francuski cynizm ponownie eliminuje Belgię. Rozgoryczenie w Belgii jest tym większe, że Francuzi nie strzelili do tej pory na Euro gola z gry. Ich bilans zdobytych bramek to 2 samobójcze bramki rywali i 1 z karnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Belgia odpada, Francja gra dalej i w ćwierćfinale zmierzy się z Portugalią, która wczoraj męczyła się z dzielną Słowenią. Dla słoweńskiej piłki to był najważniejszy mecz w historii. Nigdy nie byli w fazie pucharowej wielkiego turnieju. Walczyli dzielnie, w mur zamienił się bramkarz Jan Oblak, który bronił jak natchniony i obronił nawet rzut karny wykonywany przez Cristiano Ronaldo. Portugalczyk załamany zalał się w bezradności łzami. To były łzy Cristiano, tylko u nas, tylko w Trójce. Ale to technologia dzisiaj pozwala na takie niesamowita rzeczy. Była dramaturgia, po regulaminowym czasie był remis, spotkanie rozstrzygnęło się w serii rzutów karnych. O przebiegu spotkania opowie były świetny gracz Andrzej Juskowiak. Portugalczycy sami są trochę sobie winni, bo ten początkowy zryw, taka duża dominacja, dużo stworzonych sytuacji, zamknięci Słoweńcy na 20 mecze. Nie potrafili tego Portugalczycy wykorzystać. Duża rola w tym była Ronaldo, że on za dużo sam chciał wziąć ciężar gry na siebie i odpowiedzialność za zdobywanie bramek, bo ja rozumiem, że raz może rzut wolny chcieć uderzyć, drugi, ale jeżeli nie wychodzi, no to powinien spasować i to niestety trochę ten karny też go jakby pokarało, że tak nie dawał szansy też innym piłkarzom, znakomitym zresztą, żeby oni też uderzyli. Trochę tak za arogancko podchodził do tego i chciał za wszelką cenę zdobyć gola, a to nawet z rzutu karnego mu się to nie udało. Natomiast mam wielki szacunek dla Słoweńców, którzy pokazali, że ze zdecydowanym faworytem można walczyć jak równy z równym i stworzyć taką sytuację, jak miał Benjamin Szeszko i Portugalczycy mogli być za burtą w pewnym momencie już tych mistrzostw Europy, ale dla dramaturgii tego meczu no w sumie dobrze się stało, bo to, co zrobił Koszta, broniąc jego sytuację, no i później te karne, 3 obronione z rzędu karne, to jest ewenement. Mówił Andrzej Juskowiak. Rzeczywiście niesamowita była ta obrona Diego Koszty w serii finałowej. Ale wiesz co, jeśli mogę się na chwilę wtrącić, to wczoraj podjąłem taką decyzję, by oficjalnie ustalić, że Diego Koszta wyrównał wyczyn Jerzego Dudka z finału Ligi Mistrzów 2005. Trzymając fenomenalna się linii. Tak, fenomenalna obrona w dogrywce i później obronione rzuty karne dające zwycięstwo. I też miałeś wrażenie wczoraj, że Cristiano Ronaldo trochę nadużywał tego swojego potencjału za każdym razem, jak taki chłopak na podwórku, trochę większy od innych, zabierał wszystkim piłkę i chciał strzelać z każdej pozycji. Rzeczywiście był postacią dominującą i za to no, zbiera tak naprawdę wiele słów krytyki. Mieliśmy szczęście. Myślę, że Ronaldo nie ma psychologiczne warunki, żeby grać mecz w Euro. On wygląda bardzo stresowany, bardzo emocjonalny. Trener powinien go ściągać z boiska. Bohaterem meczu był Diogo Costa, fantastycznie. Dla mnie jest najlepszy bramkarz w świecie. Mówił Portugalczyk Dawid Carvalho, mieszkający tutaj w Warszawie. I rzeczywiście Cristiano Ronaldo coraz częściej krytykowany. Na Słoweńcy należy im się wielki szacunek, więc na pocieszenie zaśpiewajmy dla nich. La la la la la la la Słowenia. Dzisiaj będą śpiewać Rumunii z Holendrami, Rumunia z Holandią o 18, Austria z Turcją o 21. Euro trwa w najlepsze. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Portugalia gra dalej, Cristiano Ronaldo płacze, dokładnie jak 20 lat temu. Bramkarz bohaterem po obronie karnych, jak Ricardo 20 lat temu. Słowem, moja młodość trwa dzięki tej drużynie Portugalii. Czuję się dokładnie tak jak w 2004 roku i niech tak będzie jak najdłużej. Ile ty masz lat? 30. Ale to był pierwszy turniej, który tak oglądałem od deski do deski. Ja w 80. I zupełnie jakby trwał... do dziś. Ale teraz The Black Keys w trójce. Lonely Boy. 24 minuty po 7. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

potrzeba czasu, żeby dobrze ocenić trendy inflacyjne, zobaczyć, jak ona się zachowa w drugim półroczu po zmianach dotyczących tarcz energetycznych. A po częściowym odmrożeniu od początku lipca cen energii, resort klimatu i środowiska informuje, że jeśli ktoś dostał zawyżoną prognozę rachunków za prąd, to może wystąpić do firmy energetycznej o jej korektę. Od sierpnia z kolei osoby o najniższych dochodach będą mogły wnioskować o bony energetyczne. Do 22 lipca GUS przeprowadza w wybranych gospodarstwach domowych w Polsce badanie dotyczące podróży. Badanie to jest realizowane przez telefon, a jego celem jest zebranie danych o wyjazdach Polaków, tych krajowych i zagranicznych, prywatnych, a także służbowych. Ubiegłoroczne badanie pokazało, że najczęściej odwiedzaliśmy Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię. Kiedyś mówiło się, że na urlopie to Polak najczęściej remontuje mieszkanie, ale to już raczej przeszłość. Wzrost kosztów sprawił, że wiele osób odsunęło remonty na później albo ograniczyło ich zakres, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIK Info Monitor. Statystyczny Polak remontuje mieszkanie co 5-6 lat. Jednak wysoka inflacja i ogólna słaba koniunktura w ostatnich latach sprawiła, że 2 na 5 osób odłożyło remont na później, a co trzecia ograniczyła zakres prac remontowych. Po dużych wzrostach popytu i cen niewiele więc już zostało. A ja mam na to sposób idealny. Wiesz jaki? Jaki? Wynajem mieszkania. Na urlop się spędza, się w ogóle nie myśli o remontach. No właśnie, materiały budowlane teraz tanieją. Rośnie za to zadłużenie producentów parkietów, glazury, farb czy tapet. Wczoraj nad morzem sprawdzaliśmy ceny gofrów, a dziś jedziemy w góry, a tam wakacyjnym klasykiem jest co? Oscypek! No oczywiście. Ceny oscypków zależą od ich wielkości i rodzaju mleka, z którego zostały wykonane. Najczęściej serki kosztują od 3 do 20 zł. W tym roku jednak władze Zakopanego zdecydowały o podwyższeniu wysokości opłat za dzierżawę stoisk, na których sprzedawane są oscypki. Podwyżka wyniosła 20%, dlatego ceny serków na Krupówkach i na Gubałówce, bo tam opłaty wzrosły, wahają się od 10 do nawet 65 zł za te największe oscypki, czyli sporo już, prawda? No tak, tak. A dziś w życie wchodzą zmiany, które jeszcze bardziej chronią osoby kupujące mieszkanie albo dom przed bankructwem dewelopera. Po więcej szczegółów zapraszam jednak do informatora ekonomicznego po 9.30, a teraz jeszcze rzut oka na kursy walut. Dolar kosztuje 4,02 zł, a euro 4,31. Sponsorem audycji był Orlen. Miał człowiek ochotę na oscypka z grilla, ale jakoś tak, jakoś za dużo też, to 60 zł. Ale zobowiązuję cię, Sylwio, byśmy sprawdzili też w tym tygodniu, ile kosztują ciupagi i bambosze jako pamiątki z wakacji z Zakopanego. Sprawdzimy. Dobrze, bo to też jest obowiązkowy element każdej takiej podróży. A teraz zaglądamy do prognozy pogody. Ten wtorek będzie pochmurny i będzie chłodniejszy niż poprzednie kilka dni. I będzie też przelotnie deszczowy, na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez około 20 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na wschodzie Polski. 25 minut pozostało do 8. Zbieramy życzenia dla naszych kolegów z redakcji sportowej w Dniu Dziennikarza Sportowego. Adam, Norbert, Krzysiek i Darczo, to im zróbmy niespodziankę. Może około 8? Ja nie zapomniałem o tym, ale zbieram tak dla efektu wow. 2 2 i 7 3 to nasz numer do wykorzystania także w tej sprawie. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. The way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej. Za około godzinę w Trójce będzie mniejsza gra. Druga, bo wczoraj był debiut tego formatu, tej naszej zabawy na trójkowej antenie i oczywiście pierwsze koty za płoty. Pewnie nie wyszło to idealnie, ale dzisiaj kolejna okazja także dla Państwa, by spróbować swoich sił w naszym quizie, tak to nazwijmy. Będę zadawał pytania, będą dwa pytania dla jednego z uczestników, dwa dla drugiego, a jeśli okaże się, że mamy remis, to będzie jedno pytanie dla obojga, takie na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. No i będzie też oczywiście losowanie, rzut monetą, kto będzie odpowiadał jako pierwszy. No dobrze, szczegóły już bliżej 8.40. Chciałem tylko powiedzieć, że można się zgłaszać. A dlaczego warto wziąć udział w tym konkursie? Między innymi dlatego, że to będzie okazja do na przykład przetrenowania swoich sił, gdybyśmy chcieli kiedyś wystąpić w teleturnieju na przykład telewizyjnym, sprawdzenia swoich możliwości. A po drugie, no nie może być inaczej, jeśli dziś urodziny obchodzi Karol Strasburger. No to umówmy się, drodzy Państwo, to trzeba wziąć udział w tego typu zabawie. Jeśli prowadzący familiady obchodzi dzisiaj urodziny, przy okazji, panie Karolu, wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do Trójki. Proszę się więc zgłaszać do udziału w mniejszej grze, dwie dwójki i siedem trójek, a teraz przechodzimy już do tematu urlopów, który zapowiadałem po godzinie siódmej. Trwa sezon urlopowy, wakacyjny wyjazd jednak nie zawsze sprawia, że wracamy wypoczęci i zregenerowani. Może po prostu robimy to źle. Czy tak jest? Między innymi o to zapytam psycholożkę Beatę Rajbę z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja cytowałem kardynała Grzegorza Rysia, który mówi, że trzeba odpoczywać tydzień, dwa, miesiąc, no ale tak nieprecyzyjnie podaje. Pani Beato, ile powinien trwać idealny urlop? Bo to zależy i niestety nie ma innej odpowiedzi. To zależy tak naprawdę od tego, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy na przykład odmiany, to czasami nawet wypad weekendowy może nam naładować akumulatory. Mhm. Natomiast jeżeli potrzebujemy wypoczynku, w sensie takim wyspania się, odpoczynku fizycznego, psychicznego, odcięcia się od pracy, no to w tym momencie ideałem by były 3 tygodnie, no ale 2 już sprawią różnicę. No właśnie, te 3 tygodnie pojawiają się coraz częściej także w różnych publikacjach w internecie jako wzór do naśladowania, jako wzór do wykorzystywania, czyli tydzień na wypoczęcie fizyczne, potem tydzień na regenerację i tydzień na przygotowanie mentalne, że trzeba będzie do tej pracy wrócić. Tak, ten tydzień to jest taki na traumę powrotu. Natomiast w praktyce okazuje się, że Polacy jednak mimo wszystko częściej wybierają krótsze wyprawy. I tutaj zwykle jest to mniej niż 2 tygodnie urlopu, 1 tydzień. I tak też da się odpocząć. Tyle tylko, że jest kilka takich złotych zasad, które należy wziąć pod uwagę. O, dobrze, to ja bym będę notował. Dobrze. Pierwsza zasada, zwalniamy już przed urlopem. Zwykle staramy się nadrobić wszystko, co mamy zrobić przed urlopem. W związku z tym pracujemy więcej, wpadamy w ten urlop w trybie działania, a nie w trybie odpoczynku. Zaczynamy się pakować. Bardzo szybko podbijamy sobie poziom adrenaliny do tego, który mieliśmy przez ostatnie dni, czyli na przykład kłócimy się z rodziną. I to jest przepis na piękną katastrofę. Czyli ideałem by było wziąć sobie wolny już przed urlopem. Albo przynajmniej zwolnić w pracy, pracować na pół gwizdka przez ostatnie parę dni, przygotować się spokojnie, spakować się, zrobić sobie listę rzeczy. W każdym razie w ten urlop wejść przygotowanym i na spokojnie. Dobrze, to pierwszy punkt zapisany. Poproszę o drugi. Drugi, przygotować sobie i omówić z rodziną, co chcemy robić i jak chcemy, żeby nasz urlop wyglądał. Ale też być otwartym na zmiany. To znaczy, jeżeli nagle okaże się, że my chcemy tak naprawdę sobie wyspać, a nie zwiedzać, że chcemy późno wstać, to okej, to też jest okej. Ten urlop jest dla nas, a nie my dla urlopu i to nie jest plan, w którym musimy jak najwięcej rzeczy zmieścić. Po trzecie, bolączka Polaków. Średniej piwa, Polak wypija 4 szklanki piwa dziennie w trakcie urlopu, czyli o szklankę więcej niż, czy też 1,5 szklanki nawet więcej niż normalnie. I niestety no, alkohol jest formą trucizny, w związku z tym, jeżeli będziemy dużo pili, wrócimy zmęczeni, wrócimy zatruci metabolitami alkoholu. Więc tutaj dużo umiaru. No dobrze, to ja zapisałem te złote rady, czyli przypomnę, zwalniamy już przed urlopem, tylko proszę nie traktować tego dosłownie, jeśli są państwo właścicielami firm czy prezesami, nie, że zwalniamy przed urlopem, tylko my zwalniamy tak, przed urlopem. Przygotowujemy się wcześniej i omawiamy z rodziną, jaki jest plan na ten urlop, żeby potem w trakcie wyjazdu już w Zakopanem nie okazało się, że połowa chce iść na Krupówki, a połowa chce leżeć do 10:00 w łóżku. I porę trzecią odstawiamy alkohol, a na pewno nie pijemy więcej w czasie urlopu, żeby nie zwiększać ilości trucizny w naszym organizmie, żeby on mógł też wypoczywać w sensie fizycznym. Czy to się zgadza? To się zgadza. Dobrze, to rozumiem, że te złote rady pomogą nam odpocząć lepiej w czasie urlopu. A czy jest jakieś idealne rozwiązanie na to, jak zresetować głowę? Chodzi mi tutaj o ten pierwszy tydzień, tak jak mówiłem, czyli to zapomnienie przynajmniej na moment o pracy. Czy to chodzi o to, żeby zupełnie, nie wiem, wyłączyć telefon, zupełnie o tej pracy zapomnieć? Czy byłoby idealnie. Pytanie, czy możemy sobie na to pozwolić. I to pytanie trzeba sobie zadać, dlatego że czasami właściciel firmy nie jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby się całkowicie odłączyć. Niemniej jednak 32% Polaków bierze ze sobą pracę na wakacje i być może nie wszyscy potrzebują. Czyli tak naprawdę zastanawiamy się, jak możemy oddelegować i znowu robimy to przed urlopem, jak możemy oddelegować nasze zadania. Czy możemy wyłączyć komórkę, jeżeli już musimy ją mieć przy sobie, to przynajmniej miejmy ją włączoną w określonych godzinach tylko. Tak, ten telefon to jest na pewno ważna sprawa. Przekonałem się o tym w ostatni weekend, bo wyłączyłem na 1 dzień, na sobotę i było po prostu bardzo miło. Ciężkie i to nawet odstawienie. Wystarczy. Nie, właściwie jakoś przetrwałem i było całkiem dobrze. Tak, cudnie. Muszę przyznać, nawet w 1 dzień. Ale urlop, jak państwo słyszeli, może nie być 3-tygodniowy, może być też krótszy. Ważne, w jaki sposób go zaplanujemy i odbędziemy. A mówiła o tym psycholożka Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w porannej audycji w Trójce. Pani Beato, bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. You were such a B-Y-Z, catching all the lights. 10 minut pozostało do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, tak, to audycja z Państwa udziałem. Otrzymaliśmy wieści dla tych, którzy wybierają się na openera. Piękna pogoda, deszcz pada, leje z nieba i korki. Dlaczego korki? Bo jest przebudowa największej krzyżówki akurat dojazdowej do festiwalu. Z dwóch pasów zrobiono jeden i to taki jeszcze na razie same dziury, jak to mówią, budowa trwa, także zapraszamy jak co roku. Tak, open air w Gdyni, 4 dni od jutra, te najbliższe i mnóstwo muzycznych wrażeń i emocji. Tak, mówiliśmy, że odpoczynek od upałów potrwa do piątku. No w sumie w upale spędzać festiwal byłoby słabo, ale z drugiej strony trzymam kciuki, by to nie był znów burzowy i deszczowy open air, chociaż chyba taka jest po prostu związana z nim tradycja. No oby nie, mimo wszystko szukam niemalowanego, niech będzie, że tutaj o, odpukuję, a teraz Barry Błąkam się, to w Trójce. 9. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Do 8:07. Po 8:00 będzie rozmowa bez uników. Dziś Renata Grochal z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną porozmawiają, a o 8:40 plus minus zagramy w mniejszą grę. Proszę się zgłaszać. Szansa na wielką satysfakcję dla Państwa.